Jest Media Expert! I jeszcze programy ustawili! Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny. Media Expert! Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 5 marca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Co drugi dzień będzie się spotykał specjalny rządowy zespół do spraw koronawirusa. Od godziny 3.30 do 5.30 na ulicę Łodzi mogą nie wyjechać tramwaje i autobusy. Polska jest gotowa wysłać na granicę grecko-turecką 100 funkcjonariuszy Straży Granicznej i policjantów. Rządowy zespół zarządzania kryzysowego do spraw przeciwdziałania koronawirusowi będzie spotykał się co najmniej co drugi dzień. Tak zapowiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk po posiedzeniu zespołu. Zespół będzie spotykał się w miarę potrzeb, a wiadomo, że przynajmniej obecnie będą to częste spotkania, co drugi dzień, może czasem codziennie. O godzinie 17 premier spotka się na odprawę z wojewodami, a w piątek będzie kolejne spotkanie. Premier Mateusz Morawiecki zaprosił liderów wszystkich ugrupowań opozycyjnych na spotkanie w związku z koronawirusem. W spotkaniu będą uczestniczyć m.in. także minister zdrowia i szef kancelarii premiera. Szef rządu podpisał stosowne pisma, które zostaną wysłane rano. Mateusz Morawiecki dodał, że poinformuje polityków opozycji m.in. o działaniach rządu. Niepowodzeniem zakończyły się mediacje między związkowcami i zarządem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi. Oznacza to, że rano od godziny 3.30 do 5.30 na ulicę miasta mogą nie wyjechać tramwaje i autobusy. Pracownicy MPK domagają się podwyżek płac o 504 zł i o 3 zł więcej w stawce godzinowej. W lutym w spółce przeprowadzono referendum, w którym za strajkiem opowiedziało się ponad 70% pracowników. Tymczasem zdaniem władz miasta w budżecie nie ma na to pieniędzy. Polska jest gotowa wysłać do Grecji 100 funkcjonariuszy Straży Granicznej i 100 policjantów, ale nie zgodzi się na przyjęcie uchodźców. Taką deklarację złożył szef MSWiA Mariusz Kamiński po nadzwyczajnym spotkaniu unijnych ministrów spraw wewnętrznych. Narada została zwołana w związku z napiętą sytuacją na granicy Grecji z Turcją. Grecja, która nie chce przepuścić na swoją stronę uciekinierów z Turcji, zwróciła się o pomoc do Unii Europejskiej w uszczelnieniu granicy. Jesteśmy w stanie Grekom udzielić bardzo realnej pomocy, mówił szef MSWiA Mariusz Kamiński. Nie możemy dopuścić do tego, aby ta niebezpieczna sytuacja na granicy grecko-tureckiej przerodziła się w kryzys migracyjny, z jakim mieliśmy do czynienia w roku 2015. Do Grecji, jeśli będzie potrzeba, zostaną wysłani doświadczeni funkcjonariusze Straży Granicznej i policjanci, którzy brali już udział w tego typu misjach. Minister Kamiński zastrzegł, że oferta pomocy nie obejmuje zgody na przyjęcie uchodźców. Żadne rozmowy na temat przymusowych relokacji nie wchodzą w grę. Wchodzi w grę realna obrona granicy grecko-tureckiej. Na razie Unia Europejska inaczej reaguje niż w 2015 roku i koncentruje się na ochronie granic. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Premiera nowego Bonda opóźniona przez koronawirusa. Dystrybutor odwoła uroczysty pokaz, który ostatniego dnia miesiąca miał odbyć się w londyńskiej Royal Albert Hall. Nowa data premiery to listopad. Brytyjskie władze nie wykluczają, że jeżeli sytuacja się pogorszy, będzie trzeba odwołać część imprez masowych. 007 przegrał z koronawirusem. To efekt uważnej analizy globalnego rynku. Czytamy w oświadczeniu dystrybutora. Innymi słowy, chodzi o to, że ludzie mogą po prostu unikać wychodzenia do kina. O tej porze roku szelest kartek zawsze rozlegał się w hali Olimpia na zachodzie Londynu, ale nie tym razem. Londyńskie targi książki odwołane. Ale już Crafts, czyli wielka londyńska wystawa psów, dojdzie do skutku. Udostępniamy 3000 dodatkowych butelek żelu do rąk, zwiększyliśmy też liczbę umywalek. Mówi BBC Phil Lambert, jeden z organizatorów. Władze słynnej angielskiej ligi piłkarskiej Premier League nie przewidują na razie anulowania meczów czy grania przy zamkniętych trybunach, ale podkreślają, to może się zmienić, bo codziennie konsultujemy się w tej sprawie ze służbami medycznymi i rządem. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień pochmurno, ale będzie szansa na większe przejaśnienia. Na północy możliwe słabe opady deszczu, a w Bieszczadach śniegu 5 stopni na Wybrzeżu i Podhalu, około 8 w centrum, do 11 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5 minut po północy. Ela Różycka realizuje program do 6 rano od północy. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. Przy mikrofonie 640 wydanie Ciemnej Strony Mocy przed nami, dwugodzinne, jak zwykle. I my się zimy nie boimy, śniegu również, w związku z tym dzisiaj będzie naprawdę bardzo, bardzo wiosennie. She only ever, walks to count her steps. 18 is right and she stops to abide by the law that she herself has set. That 18 steps is one complete set, and before the next 9 right and 9 left. She looks up at the blue and whispers to all of the above, don't let me drown, don't breathe alone. No kicks, no bangs, no broken bones. Never let me sink, always feel at home. No sticks, no shanks and no stones. Never leave it too late, always enjoy the taste of the great, great, great, great world of hearts. As all dogs everywhere bark, bark, bark, bark, it's worth knowing. Like all good fruit, the balance of life is in the ripe and ruin. Tylko Al Jay tak potrafi, nikt inny. Dziś z 28 albumów ułożone te dwie godziny, 28 artystów śpiewać i grać będzie. I przeglądałam tę playlistę w trakcie tworzenia i tak pomyślałam, większość kobiet, to może zrobimy taką całkowicie damską audycję. Ale no nie, kilku artystów musi się pojawić i to będą zdecydowanie mężczyźni podczas naszego dzisiejszego spotkania. Wywołujemy wiosnę. Take me, oh yeah. I am where me, oh yeah.

Czasem w Akureyri jeździ sobie samochodzik wypełniony fajnymi nutkami i oni właśnie polują na zorzę polarną. Proszę, jak pięknie po ciemnej stronie mocy w Trójce. Nawet i takie wiadomości. If I would sing in blue, it would drain the oceans, demolish the pale blue sky. Green is not the color of my voice. It would deforestate the surface if I would be singing green. Red is not the color of my voice. If I would sing in red, it would be rage and bloodshed, impossible to staunch. So I sing what I sing best. Yes, I sing what I sing best. Black, the blackest. other side. And there's no more, no more darkness left. My voice doesn't seem to have a color, but if I sing without a color, I would diminish all the light. There's so much blackness in my repertoire, a lot of shadows in my arsenal. So I sing what I sing best. Yes, I sing what I sing best. Black, I use up all the black, the blackest. Until we get to the other side, and there's no more. Regardless of what they say. Can't anybody see? We've got a war to fight. Never find a way. Regardless of what they say, how can it feel this wrong? From this moment, how can it feel this wrong? Nick Hornby, idąc za tym, co Nick Hornby napisał w swojej przepięknej książce High Fidelity, zresztą jedna z moich ulubionych książek, która doczekała się teraz nie tylko filmu, wszyscy go znamy, Podboje, Przeboje, taki był chyba polski tytuł, ale i serialu. Polecam, świetny serial, świetna ścieżka dźwiękowa, krótkie odcinki, ale można obejrzeć, że tak powiem, w jeden weekend. 12 minut do pierwszej. Jak powiedział Nick Hornby, sentymentalna muzyka ma coś takiego w sobie, że z jednej strony zabiera nas w przeszłość, ale z drugiej strony w przyszłość. Więc z jednej strony czujemy nostalgię, ale z drugiej strony czujemy nadzieję. Nick Cave and the Bad Seeds, nostalgicznie. The umbilicus was a faucet that found in rabbit blood, and I spun on my wheel. Like a laboratory rat. There was an electrical storm on the bathroom floor, clutching the bowl. Blood was for the gags and other people's diseases. My monstrous little memory, it swallowed me whole. It was the year I officially became the bride of Jesus. In love, in love, in love, you laugh, in love, you move. I move, and one more time with feeling. Love you love, I love you love. Saw you in heart, and the stars are splashed across the ceiling. Oh, the urge to kill somebody was basically overwhelming. I had such hard blues down there in the supermarket queues. I had a sudden urge to become someone, someone like you, who started out with less than anyone I. In love, I love you, love, I love you, love, I move, you move, one more time with feeling. I love you, love, I'm sawn in heart, and all the stars are splashed across the ceiling. To the hold a drink. Come as far as the edge of my blood, then swim. And in the bathroom mirror I see me vomit in the sink. And all through the house we hear the hyena's hymns of love. I love you, love. I love you, love. I love you, love. I move, I move you, move. And one more time with Philly. I love you, love. I love you, love. We saw each other in heart, and all the stars so splash and splattered across the ceiling. Comes alive inside of us. is messed up. For me, the stone has been rolled. Your youth is as me. Thank you.